तुम हमें मिल गए, जिंदगी मिल गई, प्यार को प्यार की रोशनी मिल गई, तुम हमें मिल गए, जिंदगी मिल गई, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला चेहरे खिलने लगे, गाने लगी है हवा, जब से हुआ है अपना मिलन, रंगीन है हर फिजा, कलियों के चेहरे अपना मिलन, रंगीन है हर फिजा, सोई सोई आंखों को जागे जागे सपनों की दिलकशी मिल गई, प्यार को प्यार की रोशनी मिल गई, तुम हमें मिल गए, जिंदगी तुम्हें। महकी महकी राहों में, बहकी बहकी बाहों में हर खुशी मिल गई। प्यार को प्यार की रोशनी मिल गई, तुम हमें